کہ پیغمبر چونکہ نمونہ اور سیمپل بنا کر کے بھیجا جاتا ہے, اور سیمپل اور نمونہ ہر زاویے سے تمام اطراف سے مکمل ہوتا ہے, کہیں کوئی نقص کہیں کوئی خرابی نہیں ہوتی, مکمل ہوتا ہے, پرفیکٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی کی کتاب زندگی کے کسی ورق کے کسی حرف کے اوپر انگوش نمائی نہیں کی جا سکتی, اس کی پوری زندگی معصوم ہوتی ہے. اس لئے کہ قرآن خود کہتا ہے فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, اے ہمارے رسول تم میری نگاہوں میں ہو, ہماری نگاہوں میں ہو. اور ظاہر ہے کہ ہر لمحے جس ذات کی نگرانی کی جا رہی ہو اس سے گناہ کیسے صادر ہو سکتا ہے. نبی کے علاوہ رسول کے علاوہ یہ حیثیت کسی انسان کی نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہ پوزیشن اور یہ رتبہ اور یہ حیثیت صرف نبی کی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں باری تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ کہ چلتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق, رکتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, اٹھتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق. پیغمبر چلتا ہے تو قانون چلتا ہے, اور پیغمبر رک جاتا ہے تو قانون رک جاتا ہے. یہ حیثیت ہوتی ہے نبی کی اور رسول کی. سراپا قانون ہوتا ہے, سراپا اصول ہوتا ہے, اس کی زندگی کی ہر ہر عدم مستند ہوتی ہے, اور جو بولتا ہے ہر چیز معتبر قابل وثوق اور مستند ہوتی ہے. مستند ہے میرا فرمایا ہوا, ہر ایک بات استناد کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے. لیکن بتقاضائے بشریت کبھی کبھی افراد کی طرف مائل ہونے لگتا ہے, اور کبھی کبھی تفرید کی طرف جانے لگتا ہے. اور جیسے ہی افراد کی طرف بڑھتا ہے دست غیب سے, غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اسے روک دیتا ہے, خبردار ایسا مت کرنا. کبھی کبھی تو اشارہ کر دیا جاتا ہے, یہ روٹ ٹھیک ہے صحیح ہے, آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ, لیکن دیکھو اب آگے مت بڑھنا. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ, انذار اور تبشیر اس کی بھی انتہا ہے. یہ نہیں کہ آدمی دعوت و تبلیغ کے اندر اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے, موت کو گلے سے لگا لے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, ایک خاص حد ہے اس کی. اسی وجہ سے آپ سے کہا گیا کہ میرے حبیب لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو آپ افسوس سے اپنی جان دے دیں گے, بات آپ پہنچا دیجئے ان تک. توفیق دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے, آپ افسوس سے ان کے پیچھے کیوں جان دے رہے ہیں. لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, ایسا لگتا ہے جیسے اگر یہ ایمان نہیں لائے آپ کی بات پر یا اس بات پر یعنی قرآن حکیم پر تو آپ افسوس سے اپنی جان دے دیں گے. ارے آپ بات پہنچا دیجئے, توفیق دینا نہ دینا ہے میرا کام, ان کے اوپر چھوڑ دیجئے, آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوش, یا یوں کہیے کہ جوش دعوت و تبلیغ اور انسانوں کے تئیں کمال شفقت اور کمال رحمت اور کمال محبت ایک نبی کو افراد کی طرف لے جانے لگتی ہے. آپ کو اشارے سے متنبہ کیا جاتا ہے, رک جائیے آپ, اور جب اس اشارے کو نبی نہیں سمجھ پاتا تو باقاعدہ عتاب کے انداز میں آپ سے کہا جاتا ہے ہٹ جائیے وہاں سے. کیوں عتاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خالی اشارے سے جب نبی کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو عتاب کیا گیا کہ آپ لغزش کے مقام پر پہنچ گئے ہیں, افراد کے مقام پر پہنچ گئے ہیں, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, خبردار ایسی حرکت نہ کرنا. یہ ضروری ہے اس لیے کہ ایک فائدہ اس سے ہوتا ہے, کیا کہ جب نبی کو ڈانٹ دیا گیا تو نبی خطرے کو سامنے دیکھ کر کے ہوشیار ہو جاتا ہے, ارے میں کیا کرنے جا رہا تھا. تو جذبہ انابت اور جذبہ شکر ایک نبی کے دل میں اگرائیاں لینے لگتا ہے. اس ڈانٹ پر بھی دیکھو نبی کا فائدہ ہے, عجیب بات ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ڈانٹے تو بھی اس کی رحمت, رحمت کرے تو بھی رحمت, اس کی ہر ہر ادا ہر ہر فعل جو بھی وہ کرے سب رحمت ہے. نبی کو ڈانٹ بھی رہا ہے تو اس میں نبی کے اوپر شفقت کر رہا ہے اور نبی کے اوپر رحم کر رہا ہے, اس لیے کہ جب اشارے سے نبی متنبہ نہیں ہوا تو انداز عتابانہ ہو گیا, خبردار آگے مت بڑھو. نبی خبردار ہو گیا, اس نے خطرے کو سامنے دیکھ کر کے گھبراہٹ کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ کی کہ اے اللہ میں تو خطرے کے پوائنٹ پر پہنچ گیا تھا، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں یہ کام کر ڈالتا۔ دیکھو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ واقعہ سامنے نہیں کہ جب تمام دروازے بند کر لیے گئے اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ آ جائیے، تو قرآن حکیم میں کیا ہے، لولا ارعا برہان ربی، میرے رب کی دلیل اگر نہ دیکھ لیتے تو یہ کام ممکن تھا، اس لیے کہ انسان بشر ہے۔ دیکھو اب یہ برہان یہ دلیل کس شکل میں تھی اللہ بہتر جانے، بہرحال کسی شکل میں یہ برہان تھی۔ یہ کہنا کہ حضرت یعقوب کی شکل دیوار پر آئی ایک لغو سی بات ہے، فضول سی بات ہے۔ برہان کی کوئی شکل تھی، برہان کی کوئی صورت تھی، اچانک ذہن میں آ گئی، ذہن کے پردے پر ابھر آئی اور خطرے کے اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے، ہوشیار ہو گئے۔ تو نبی مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے، مجتبیٰ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ افراد کی طرف بڑھتا ہے لیکن کبھی اشارے سے تنبہ کیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، اور جب اشارے کو نہیں سمجھتا تو انداز اعتبانہ ہو جاتا ہے، ڈانٹ کا انداز۔ اور اس ڈانٹ کے انداز میں بھی نبی کا فائدہ، اس لیے کہ اس ڈانٹ کے بعد نبی کی حالت اس بچے کی ہوتی ہے جو ماں کی ڈانٹ کے بعد ماں کے سینے سے اور زیادہ لپٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ڈانٹا گیا اور ڈانٹنے کے بعد، تنبیہ کے بعد، وارننگ کے بعد جب نبی نے خطرے کو سامنے دیکھا اور خطرہ کتنا بڑا تھا اس کو بھی محسوس کیا، تو جذبہ شکر اور جذبہ انابت انگڑائیں آنے لگتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے ایک عجیب سے جذبے کے ساتھ۔ اور جانتے ہیں سجدے میں گرنے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے آدمی، وسجد وقت قریب، قرآن میں نہیں، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اب یہ قربت اتنی ہی بڑھتی جائے گی جتنا کہ آدمی کا تضرع ہوگا، آدمی کے جذبے جیسے ہوں گے اتنی ہی قربت اس کو ملے گی۔ تو اس خطرے سے بچ جانے پر جو جذبہ شکر اس کے دل میں بیدار ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے سامنے گرتا ہے تو ایک تو وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی حالت اس وقت ایسے بچے کی ہو جاتی ہے کہ ماں کی ڈانٹ کھانے کے بعد ماں سے اور زیادہ چمٹ جاتا ہے، اور زیادہ ماں کے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس تنبیہ کے انداز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ نبی افراد کی طرف مائل کیسے ہوتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیا ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک مریض کو ایک دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے، دوسری دوا دیتا ہے، تیسری دوا دیتا ہے، چوتھی دوا دیتا ہے، ایک ہمدرد اور غم گسار ڈاکٹر اور طبیب کی طرح نبی بھی شرک کے مریضوں، کفر کے مریضوں، گناہوں کے مریضوں کے علاج کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اس امید میں ہوتا ہے کہ شاید اب شفا ہو جائے، اب شفا ہو جائے، اب شفا ہو جائے، ایسے ہی نبی امت کے اوپر کمال شفقت کی وجہ سے اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ جہنم کے راستے سے لوٹ آئے، اور اس جذبے میں کبھی کبھی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا یہ افراد کی طرف جانا یہ انسانیت کے تئیں کمال شفقت اور کمال رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالی منع نہیں کرتا اور یہ نہیں کہہ دیتا کہ یہ آدمی میرا دشمن ہے، یہ باز آنے والا نہیں، پھر نبی ہٹ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ جب ابراہیم کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے، عدو للہ اللہ کا عدو، اللہ کا دشمن، تو تبرأ منہ، اسے ہٹ گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور یہ بات جب واضح طور پر حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئی تو تبرا منہ, تو اپنے باپ سے الگ ہو گئے, بیزاری کا اظہار کیا. جب تک یہ نہ بات یہ بات نہ بتا دی جائے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یا یہ ایمان لانے والا نہیں, تب تک نبی کوشش کرتا رہتا ہے, اور اس کوشش میں کبھی کبھی افراد کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. بس یہاں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے, اس کی رہنمائی کرتا ہے, مت آگے مت بڑھ, انتہا یہی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے برعکس کہ کچھ لوگوں کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مان رہے, یہ ایمان لانے والے نہیں, حالانکہ ان لوگوں کے اندر کچھ ایسی بات موجود رہتی ہے, کچھ گرمی ایسی رہتی ہے کہ وہ آگے چل کر کے ایمان لا سکتے ہیں. مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں, بس ان کو چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے. یہ معاملہ حضرت یونس کا ہوا, انہوں نے بات ان کے سامنے رکھی لیکن کوششوں کے بعد جب بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں, حالانکہ وہاں وہ گرمی موجود تھی ایمان کو قبول کرنے کے لیے. اس سے ایک حقیقت اور واضح ہوئی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صرف ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتا ہے, باطن کا حال نہیں جانتا. اگر باطن کا حال معلوم ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر کبھی یہ خطرہ مول نہ لیتے مچھی کے پیٹ میں جانے والا. ادھر یہ نکلے اور ادھر پوری قوم تائب ہو گئی. اگر اس نبی کو باطن کا حال معلوم ہوتا تو کبھی بستی چھوڑ کر نہ بھاگتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بستی سے بھاگنے کی سزا یوں نہ دیتا. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نبی کو باطن کا علم نہیں ہوتا. یہ رہا اس سورہ کریمہ کے اوپر ابتدائی ایک ریمارک اور ایک تفسرہ. ابھی سورہ کریمہ کے اوپر ہم آگے انشاءاللہ مفصل بحث کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.